NPO Radio 1. Tessel Blok. In Argos hoort u hoe een hoogleraar een studente jarenlang stalkt en hoe ze daar uiteindelijk aan onderdoor gaat. Waarom greep de universiteit niet eerder in? Wat hebben ze uiteindelijk ondernomen tegen hem? En waar kun je als slachtoffer van grensoverschrijdend gedrag terecht op de universiteit? Dat allemaal straks in Argos na het NOS Journaal met Sydney Dijkers. De nieuwe lijsttrekker van Bijeen is Edson Of. De Rotterdammer is de opvolger van Sylvana Simons, die na de val van het kabinet bekend maakte dat ze niet verder wil vanwege gezondheidsproblemen en gerommel in de partij. Of is al enige tijd actief bij Bijeen, onder meer als wijksraadslid in Rotterdam, bestuurslid en vicevoorzitter van de partij. Hij wil een samenleving creëren waarin iedereen gelijk wordt behandeld en gelijke kansen heeft, ongeacht wie je bent. Het linkse activistische Bijeen heeft sinds de verkiezingen van 2021 één zetel in de Tweede Kamer. Die wordt bezet door Simons. De PVV wil graag meeregeren in een nieuw kabinet. De partij heeft de toon van de asielplannen anders gemaakt dan in eerdere verkiezingsprogramma's, zegt PVV-leider Wilders in een interview met de Telegraaf. Zo staat er geen plan meer in om een apart ministerie van remigratie en de-islamisering op te richten. Wel wil de PVV nog altijd een asielstop. Wilders zegt over het nieuwe verkiezingsprogramma dat de scherpe kantjes dus misschien hier en daar wat af zijn. De PVV zit in de 18 jaar dat de partij bestaat vrijwel voortdurend in de oppositie. De vader van Mahsa Amini, de jonge Iraanse die precies een jaar geleden omkwam in een politiecel, heeft vandaag korte tijd vastgezeten. Dat melden Koerdische mensenrechtengroeperingen. Hij zou te horen hebben gekregen dat hij de eerste sterfdag van zijn 22-jarige dochter niet in het openbaar mag herdenken. De dood van Mahsa Amini leidde tot maandenlange protesten in Iran, die het streng islamitische regime keihard liet neerslaan. Volgens mensenrechtengroeperingen kwamen meer dan 500 betogers om het leven en werden duizenden mensen opgepakt. Klimaatdemonstranten van Extinction Rebellion hebben voor de 8e dag op rij de A12 in Den Haag geblokkeerd. De actie begon rond het middaguur. Volgens Omroep West zitten nu nog ongeveer 100 demonstranten op de weg. Zo'n 7 van hen zitten ook aan elkaar vast met buizen en de politie probeert ze met een slijptol los te maken. Actiegroep Extinction Rebellion wil elke dag de A12 blokkeren in Den Haag, tot er een einde komt aan fossiele subsidies. Gisteren werd bekend dat er meer subsidie naar de fossiele sector gaat dan gedacht, namelijk tussen de 40 en 46 miljard euro per jaar. Het weer nog, veel zon vandaag, maar vanuit het zuiden trekken soms ook wat sluierwolken over. Tot de avond blijft het wel droog. Het wordt 23 tot 27 graden. Vanavond en vannacht enkele buien. Ook morgen een enkele bui, maar ook zon en 22 tot 26 graden. En hoe is het behalve op de A12 verder op de weg, Wijnand Zwaan? Ja, het is vrij druk op de weg. Het is vooral een combinatie van wegwerkzaamheden en ongelukken die voor vertraging zorgen. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Daar wordt dit weekend aan de weg gewerkt bij knooppunt Hoevelaken. De weg is daar helemaal dicht. Het verkeer wordt omgeleid via de A28. Het oponthoud vanaf Barneveld is een kwartier. De A13 Den Haag-Rotterdam. Daar is het in beide richtingen extra druk door de afgesloten A4 bij de Keteltunnel vanwege werkzaamheden. A15 Gorkum-Rotterdam. Na een ongeluk viel het tussen Gorkum en Sliedrecht 10 kilometer met 3 kwartier vertraging. De linker rijstrook is dicht. Op de A27 van Utrecht naar Breda, daar zijn werkzaamheden bij de brug bij Gorkum. Er is maar één rijstrook vrij en de vertraging is een half uur. Ster. Hete vuren. Schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israëls. Nu te zien in Museum het Hannemahuis, Harlingen. Dien is 6 jaar oud. Vandaag zou hij willen dat het gisteren was. Niet omdat toen een vriendje kwam spelen of omdat hij jarig was, maar omdat Dien gisteren zijn potlood nog kon vasthouden. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl. Bij Belisol maken we alles op maat voor alle vakken van uw huis. Kozijn, deur of schuifpui, we leveren vakwerk en maken uw huis klaar voor de toekomst. Plan nu een adviesgesprek op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol. Krijg jij ook geen genoeg van de slimste mens? Kijk dan nu naar de slimste mens All Stars. Caro NCRW presenteert een speciale editie met oud-deelnemers die alsnog zo graag de slimste willen worden. Wie neemt revanche? De slimste mens All-Stars. Nu te zien op NPO Start. Hey, wat was het weer gezellig gisteren. Maar luister, we kennen elkaar nou wel zo lang. Er moet me wel wat van het hart. Je moet echt iets aan je gehoor gaan doen. Doe dat nou voor jezelf. Ik ga met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiens wordt uw hoortoestel altijd precies op maat voor u afgesteld. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiens. Wat eten we morgen eigenlijk? Wat dacht je van gebakken nasi met malse kipspiesjes en heerlijke satésaus? Geniet van een wereld vol smaak. Maaltijden vers bereid door chefs en in 4 minuten op tafel. Profiteer nu van onze voordeelboxen. Bekijk en bestel ze op uitgekookt.nl. Een dynamische seizoensopening. Het Nationale Ballet danst Four Temperaments. 4 werken van 4 generaties topchoreografen. 16 tot en met 30 september. Kaarten via operaballet.nl. NPO Radio 1. Argos. Onderzoeksjournalistiek van Human en de VPRO. Tessel Blok. Goedemiddag, welkom bij Argos. Vandaag over grensoverschrijdend gedrag op de universiteit. Het academisch jaar is weer geopend. De introductieweken zijn achter de rug. De studenten zijn weer aan de slag gegaan. Maar in hoeverre kunnen zij dit doen in een veilige omgeving? Eind augustus sprak de demissionair minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op een bijeenkomst met honderden studenten in Utrecht over het belang van sociale veiligheid. Allereerst wil ik demissionair minister Dijkgraaf vragen om naar voren te komen. Ik denk de belangrijkste boodschap is dat dit een van je allerhoogste prioriteiten moet zijn. Alles wat je wil doen, dat kan alleen maar plaatsvinden omdat dat in een veilige omgeving is. Het moet echt een topprioriteit zijn. Want op het moment dat je dat op orde hebt, dan wordt jouw vereniging, jouw organisatie wordt zoveel beter. Is je slagkracht zoveel hoger. En dan geef je ook een voorbeeld mee. Want ik denk, alles wat goed gaat in het studentenleven, dat nemen mensen mee. Niet alleen in hun eigen leven, maar die krijgen zelf straks weer allerlei andere rollen. Bij bedrijven, bij organisaties. En dan kunnen ze wat ze hebben meegemaakt in hun studententijd, kunnen ze dan ook daar voortzetten. Sommigen van jullie zitten misschien over 10, 20 jaar op een hele andere positie waar je ineens enorme impact kan maken. En vergeet dan niet gewoon de dingen die je hier en met al dit werk hebt geleerd. Dank u wel. Dan wil ik u heel erg bedanken voor uw tijd. En we hopen dat u het op de voet blijft volgen. Dat ga ik zeker doen. Ja, dank en nogmaals dank aan jullie allemaal. Tijdens die bijeenkomst presenteerde regeringscommissaris Mariette Hamer samen met studentenverenigingen een pact tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. Seksueel wangedrag op universiteiten gebeurt niet alleen tussen studenten onderling. De plegers kunnen ook medewerkers zijn of docenten of hoogleraren. Wij onderzochten de afgelopen maanden wat de impact hiervan is en hoe vaak het gebeurt. We hielden een enquête onder alle 13 universiteiten en we onderzochten concrete voorvallen. Volgende week maken we de resultaten bekend van die enquête en vandaag focussen we op het verhaal van Fleur. Dat is niet haar echte naam. Op haar verzoek noemen we die niet. En ook de namen van enkele andere personen die in dit verhaal voorkomen noemen we niet. Uiteraard hebben we de gebeurtenissen wel zorgvuldig gecheckt en uitgebreid wederhoor toegepast. Luister naar het verhaal van Fleur, gemaakt door Huub Jaspers. Ik heb een achtergrond in psychologie. Ik ben 29 jaar en ik woon in Nijmegen. Ik ben 2012 begonnen hier aan de Radboud Universiteit om psychologie te gaan studeren. Vervolgens 2 masters gedaan in sociale psychologie. En ik ben nu gedragspsycholoog en adviseur veilige en gelukkige organisaties. We noemen haar Fleur. Ze was een succesvolle, enthousiaste student. Ze begeleidde andere studenten, gaf cursussen statistiek en zelfs presentaties in het buitenland. Alles liep op rolletjes. Tot 2017. Ik deed een onderzoeksmaster en het laatste jaar van die onderzoeksmaster bestaat uit een groot onderzoek, je major project. En ik had daar een bepaalde hoogleraar voor als scriptiebegeleider. En daar werkten we intensief, werkten wij samen. Dat ging heel goed, we hadden een mooi onderzoek. Totdat de ongepaste appjes kwamen, hadden wij een vriendschappelijke relatie. En vond ik het ook heel gezellig en dacht ik, oh leuk, zo kan je ook met een scriptiebegeleider omgaan. En vervolgens in mei 2017 sloeg eigenlijk de sfeer om. En opeens kreeg ik heel veel appjes van mijn hoogleraar over mijn uiterlijk. Over dat hij wat met me wilde gaan drinken. Heel erg obsessief hield hij zich eigenlijk met mij bezig. En ik merkte heel snel van, hey, dit vind ik niet fijn. Maar ik was een jonge vrouw, 20 jaar. Ik wist ook niet wat ik daar nou precies mee moest doen. Hij moest mijn scriptie nog beoordelen. Dus ik heb daar eigenlijk niks mee gedaan. Het was een hele moeilijke, echt een afhankelijkheidsrelatie. Wat zou er gebeurd zijn als ik wel naar een vertrouwenspersoon was gegaan? Wat zou er met mijn scriptie gebeurd zijn? Weet ik niet. Nu denk ik, had ik het maar gedaan. Want dan was er heel vroeg al een halt toegeroepen. Maar ja, daar kom ik nooit meer achter. Fleur is niet alleen afhankelijk van de hoogleraar op de universiteit. Ze heeft ook een baan in het bedrijf van hem. Een baan die ze heel boeiend vindt. De ongemakkelijke appjes beginnen ermee dat de hoogleraar haar allerlei bijnamen geeft. Hij noemt haar goudlokje, goudkrulletje of geweldenaar. Fleur heeft de appjes bewaard die ze kreeg. Je bent een heel bijzondere vrouw en dat meen ik echt. Je bent niet alleen slim en streetwise, maar stiekem heb je ook nog heel veel nerdy intelligentie. Echt heel gaaf hoe je dat hebt gedaan. Het vereist een combinatie van lef, ambitie en intelligentie die ik niet vaak zie. De hoogleraar reageert ook op foto's van Fleur op social media. Gave foto, een stoere chick. Veelzijdigheid kan je niet worden ontzegd. Je wordt er niet bepaald lelijker door. Lekker ding op die WhatsApp-foto. Goeie nieuwe foto. Hoeveel rode jurkjes heb je? Ik kan me herinneren dat ik vaker van dit soort berichten binnenkreeg en dat ik dan ook echt zo zat van, ja, wat moet ik hiermee? Dus negeerde ik het maar. Dat was mijn oplossing. Fleur spreekt er wel met medestudenten over. En ik kan me nog gesprekken herinneren met dus die medestudenten van, hey, wat moet ik hiermee? Moet ik dit melden? Of ja, waar kan je naartoe? Ik weet het niet. Hij moet mijn scriptie nog beoordelen. Nou, wat er gebeurde was dat we eigenlijk met z'n allen er heel lacherig over deden. En tegen elkaar zeiden van, nou, daar komt hij weer, daar is hij weer. En wat hij eigenlijk deed was alleen maar kijken van, ben ik er wel of niet? En dan liep hij door of hij kwam naar binnen. Zo hebben we het eigenlijk zelf een soort luchtiger gemaakt om er maar mee om te kunnen gaan. Zelfs als ze op reis is, kan ze niet aan zijn aandacht ontsnappen. Ik was samen met een medestudent, goede vriendin van mij, naar Amerika om een presentatie te geven bij een conferentie. Hele mooie kans. We hadden er nog een kleine vakantie aan toegevoegd, dus het was heel mooi. Ik denk dat we 3 weken weg zijn geweest. En daar merkte je al een beetje die drang van hem om mij te zien. Hey, wanneer ben je er weer? Fleur appt op welke dag ze weer op de universiteit zal zijn. De hoogleraar antwoordt. Mooi, dan bespring ik je. Nou ja, bij wijze van spreken dan. Maar ik heb je wel gemist. Als ze op de terugreis is, appt hij. Weet je al wat je morgen doet? Heb je zin samen te lunchen? Haal ik iets lekkers. Fleur antwoordt dat ze van alles moet doen op de universiteit. En geen tijd heeft voor een lunchafspraak. 'S morgens unie en dan lunch en dan help ik je met je presentatie. Late lunch kan ook. Rond 2 uur. Fleur appt dat ze de hele dag moet werken. En dat hij ook gewoon naar de universiteit kan komen om haar te spreken. Dat kan wel, maar is minder leuk. En daar hebben ze geen sushi of andere lekkere dingen. Fleur houdt vol dat ze het te druk heeft. Wauw, je gaat er echt serieus tegenaan, bikkeltje. Oké, 1:30 op mijn kamer. Anders bespring ik je waar iedereen bij is. Enkele dagen later komt de hoogleraar opnieuw met een voorstel. Hey cutie, ik vind het vervelend om druk op je uit te oefenen of je weekend in de war te sturen. Wat zou je ervan vinden om dinsdag 27 juni mee te gaan naar Amsterdam? Dan treed ik ook op in een boekhandel. Betaal ik. Eerste klas, laptop mee. Kunnen we ook nog aan je scriptie werken als dat nodig is. Weer een paar dagen later stuurt hij. Heb je zin om morgen wat te gaan drinken met z'n tweeën? Gewoon omdat ik je graag mag. Beetje understatement. En omdat me dat gezellig lijkt. Fleur antwoordt dat ze zich ongemakkelijk voelt bij zijn voorstellen. De hoogleraar antwoordt dat hij het snapt. Maar hij voegt toe. Voel me wel afgewezen. was denk ik ongeveer 25 jaar geleden. Was vergeten hoe het voelde. Vreemd dus. Ik had samen met 3 medestudenten een kantoor. Was ik er, dan kwam die op een dag wel 5 keer langs. Was ik er niet, dan kwam die niet langs. En als die langskwam, keek hij eigenlijk ook alleen naar mij. Dat viel al die medestudenten viel op. Van, hey, dit wordt langzamerhand wel heel opvallend dat alle aandacht naar mij gaat. Daar merk je eigenlijk dat hij er echt soort van naar hunkert om me weer te zien. Op een gegeven moment hoort de studiecoördinator van de onderzoeksmaster Wendy dat het gedrag van de hoogleraar tot onvrede leidt. Ze wil er wel over vertellen, maar niet met haar achternaam op de radio. Ik was door een medestudent, een mannelijke student, was naar mij toegekomen dat hij het gedrag van die betreffende hoogleraar wel ongepast amicaal vond. Hij werkte de kamer daarnaast en hij werd ook begeleid door deze hoogleraar. En hij had het idee dat de hoogleraar wel heel graag in die kamer rondhing. En hij wilde eigenlijk mij een waarschuwingssignaal geven dat hij het ongepast vond en of ik daar iets mee kon. Die hoogleraar die heeft haar diezelfde dag nog verteld over die mail, een beetje lacherig. Ja, dat hoorde ik achteraf. Daar was ik wel verbaasd over. Ik heb heel zorgvuldig geprobeerd een mail op te stellen. Ik heb de vertrouwenscommissie van de universiteit even gemaild van hoe ik hiermee om moest gaan. Of er signalen bekend waren. En dan kreeg ik advies om die hoogleraar erop aan te spreken. Ik heb dat toen gekozen om dat per mail te doen. Maar ik had niet het idee dat hij dat met die studenten zou delen. Het was echt een boodschap aan hem van let op de wetenschappelijke integriteitscode van de universiteit. Heeft hij naar u toe gereageerd op uw mail? Ik geloof dat er een heel sociaal wenselijk antwoord kwam van ja, dat zal ik doen. En heeft u anderszins ooit daar nog contact met hem over gehad? Nee. Vond u het moeilijk eigenlijk om die hoogleraar aan te spreken op dit signaal? Ja, ik vond dat wel heel lastig. Die hoogleraar had wel een bepaalde status. Hij zorgde voor bepaalde aandacht voor de faculteit. En haalde geld binnen. En dat is wat telt natuurlijk ook. Hij was ook bevriend met de directeur van mijn opleiding, wat mijn leidinggevende is. Dat maakte het niet heel makkelijk. Maar ik vond gewoon dat ik dat wel moest doen. Die hiërarchische verhouding. Hij staat duidelijk een stuk hoger in de hiërarchie dan u op dat moment. Zou dat wel iets uitgemaakt hebben voor de wijze waarop hij op uw mail reageerde? Dat denk ik wel. Ik denk dat hij er echt laks en lacherig om deed. Ik denk dat het anders was geweest als de decaan van de opleiding of iets dergelijks gereageerd had. Louise, de vriendin van Fleur, die samen met haar op reis was en op dat congres in Amerika een presentatie gaf, maakte van dichtbij mee wat er gebeurde. Ze kreeg appjes van die hoogleraar over foto's die ze dan op sociale media posten, over haar uiterlijk. Of ja, als je terugkomt, dan spring ik op je. Gewoon, op een manier die gewoon vies is en die te ver gaat, ja. Oorspronkelijk was het eigenlijk meer een vriendschap die dan steeds verder groeide op een manier die gewoon niet meer fijn was. En ze heeft vaak haar grenzen aangegeven, maar die werden genegeerd of na een tijdje weer vergeten. Het is een woensdag, medio juni 2017. Fleur en Louise zijn druk aan het werk als Fleur een bericht krijgt. Laat je weten wanneer je tijd hebt om even te praten. Kan ik je ook nog een paar dingen vertellen? Uiteindelijk heeft hij ook gezegd dat hij verliefd is op haar. Dat was echt een naar moment. We zaten gewoon op ons kantoor te werken. En ik weet nog dat zij gevraagd werd om voor een wandeling te gaan. Nou, dat vond ze al heel raar, maar oké. En dan vertelde hij dat hij verliefd was. Nou, zij helemaal geschrokken of helemaal verbaasd. Maar had dan wel best wel snel de woorden gevonden en gezegd, nou, dit is niet wederzijds. Dus graag ook probeer dit ook in te houden of sowieso niet meer aan te spreken. Ik weet nog dat we geschrokken waren. Ik weet nog dat we een beetje onzeker naar elkaar keken van oké, wat betekent dit? We waren allebei masterstudenten van die hoogleraar. Dus het was een heel raar moment ook. Net voordat we onze cijfers kregen voor de scriptie. Dus we wisten het cijfer nog niet en dan kiest hij zo'n moment om te vertellen dat hij verliefd was. Dus ook dat was gewoon raar. Ik schrok hier heel erg van, want had dit niet verwacht. En ja, ik was niet verliefd op hem. En op dat moment heb ik dat ook aangegeven van nou, ik schrik je van. Ik vind het niet fijn om te horen. En ik wil ook niet dat je hier iets mee gaat doen. En toen op weg terug naar boven, naar ons kantoor, toen in de lift, toen vroeg hij nog, weet aan niemand vertellen. Want dan schaadt mij dat wel als dit bekend wordt. En nou, de eerste wat ik deed toen ik in mijn kantoor kwam, was mijn kantoorgenootjes vertellen, jongens, oh my god, dit is er gebeurd. Nou, eigenlijk vanaf toen was het heel even wat rustiger, maar al vrij snel begonnen de appjes weer te komen. En begon het eigenlijk weer van voren af aan. Ik weet dat ik beloofd heb me een beetje in te houden, maar dit moet ik toch even delen. Hij stuurt Fleur opmerkingen door van hemzelf en een andere man. Kennelijk heeft hij die man een foto van Fleur en haar vriendin Louise laten zien. Een foto waarop ze samen op het strand zitten na een presentatie. De man reageert. Mooie foto, wel jammer dat ze hun bril op hebben. Vooral die blonde. Waarom? Zonder ogen te zien kan ik niet beoordelen hoe mooi ze is. Oh, ze is heel mooi. Ken je haar? Ja, het is een collega. Nu jij zegt dat ze mooi is, vind ik het helemaal jammer dat ze haar bril op heeft. Nou ja, dit soort dingen blijven dus komen. En nou, een maand later zegt hij nog de ene dag een gekmakend sexy rood jurkje en de volgende dag met helm op crossen. Dus het is eigenlijk gewoon door blijven gaan. Heb je jezelf afgevraagd of je misschien soms signalen afgegeven hebt naar hem toe die hij verkeerd begrepen heeft? Ja, heb ik me afgevraagd. Maar ik ook achteraf denk ik, ik heb meerdere keren aangegeven dat ik dat dus niet als romantisch iets zie. Ik was begin 20, hij was een hoogleraar. Dus ik vind dat het hier aan hem is om te weten wat is professioneel en wat niet. En wat kan wel en wat kan niet. Tuurlijk heb ik mezelf verweten van, hey, had ik niet eerder iets moeten doen? Ja, maar had ik het gekund? Weet ik niet. Niet als ik begin 20 ben. Nu denk ik, ja, nu zou me dat wel lukken. De appjes stoppen niet als Fleur weg is bij de universiteit. Je profielfoto wordt steeds beter. Mooi en lief. Maar ook wel weer een lekker ding, geef ik toe. Van harte gefeliciteerd. Veel liefs van een van je mannelijke fans. Kusje. Dat je vandaag weer een iets grotere meid wordt. Je bent echt een lekker ding. Fleur komt de hoogleraar nog regelmatig tegen. Ze werkt immers in het bedrijf waarvan hij een van de oprichters en aandeelhouders is. Hij noemt haar knapperd, knap ding, knappe briljante of zonder bril nog knapper. Dus dit heeft in totaal tot zomer 2020 heeft dit plaatsgevonden. Sommige periodes wel meer, sommige wat minder. Hij is daar in totaal minstens 3 keer wel op aangesproken. Tot de zomer van 2020, toen ik het gevoel kreeg dat hij stiekem foto's van mij aan het maken was. Toen ben ik ziek geworden en toen heb ik eindelijk onder ogen kunnen zien dat dit al 3 jaar lang heel erg over mijn grens ging. En ik, ook al heb ik aangegeven, ik wil het niet, ik ben niet verliefd op jou, ik vind het ongemakkelijk, ongepast, dat ik toch over mijn eigen grens ben heen gegaan door dit maar steeds te moeten ervaren. Het moment in de zomer van 2020 waarop Fleur merkt dat de hoogleraar tijdens een vergadering stiekem foto's van haar maakt, is de druppel die de emmer doet overlopen. Toen merkte ik van oké, nu kan ik het niet langer verbloemen, ik moet nu iets gaan doen. Ik kreeg nachtmerries, ik kreeg heel erg veel stress. Mijn kaken zaten helemaal vol, ik moest uiteindelijk naar de fysio om dat los te gaan laten. Ik heb heel erg veel gehuild. Je merkte gewoon dat er heel veel spanning en verdriet opgebouwd zat. Mijn lichaam ging raar trillen op plekken. En wat ik vervolgens ben gaan doen is, de eerste stap was voor mij het om aan mijn ouders te vertellen. Die schrokken natuurlijk heel erg. Die hadden eigenlijk het idee dat hij een hele aardige man was en allemaal mooie dingen deed. Ik ervaarde meteen heel erg veel steun, dus het was heel fijn om dat te vertellen. En toen is het ook in een soort stroomversnelling gegaan. En toen heb ik een gesprek met hem gehad. Dat was op mijn verzoek. Ik wilde graag 1 keer recht in zijn gezicht zeggen wat hij 3 jaar lang bij mij gedaan heeft. En dat vond ik heel erg spannend. Fleur heeft met haar telefoon een geluidsopname van het gesprek gemaakt. Een van de dingen waarom het denk ik nu nog steeds een rol speelt, is dat ik nooit van jou excuses daarvoor heb gekregen. Dus nooit heb gehoord van, of ja, dat je hebt erkend van, dat had ik niet moeten doen, sorry daarvoor. We laten wel de stem van Fleur horen, maar niet die van de hoogleraar. Mijn moeder gewoon heel ongelukkig bij. Ik kan niet goed slapen, ik kan niet goed werken. Ik ben helemaal uitgeput. Ik kan niet goed slapen, ik kan niet goed werken, zegt Fleur. En ze zegt dat ze twijfelt of ze echt goed is in haar vakgebied. Of alleen maar goed beoordeeld is omdat hij haar leuk vindt. Ik twijfel van, zit ik nou bij omdat ik goed ben of omdat jij me leuk vindt? Dat komt er heel veel nu op me af. De hoogleraar hoort Fleur aan en zegt dat hij steeds geprobeerd heeft om haar te helpen. Hij vindt het erg dat dat een averechts effect had. Hij geeft toe dat hij verliefd op haar was en behoorlijk de weg kwijt. Hij schaamt zich niet voor wat er is gebeurd. Het is zoals het is, zegt hij meermaals. Al moet hij wel toegeven dat zijn gedrag ongepast was. Hij geeft ook uitleg over de foto's die hij van Fleur nam tijdens een vergadering. Hij houdt een soort dagboek bij waarin hij zoveel mogelijk vast wil leggen, omdat hij bezig is een boek te schrijven. Een boek over een oudere man die verliefd wordt op een jonge vrouw. Hij zegt dat Fleur hier niet ongerust over hoeft te zijn, omdat die jonge vrouw niet op haar zal lijken. Fleur kan zich nog kwaad maken over dat boek. Ik durfde eindelijk onder ogen te komen dat het voor mij best een traumatische ervaring is geweest. Ik heb hier ook therapie voor gehad. En ja, dan ging hij daar een boek over schrijven. En zijn boeken verkopen niet slecht. Dus dan wist ik ook van, nou, dan wordt dit ook nog een financieel succes voor hem. Over iets wat voor mij heel, heel moeilijk is geweest. Dus dat vond ik heel moeilijk. Het boek dat de hoogleraar aan het schrijven was, was een hele tijd geleden aangekondigd door zijn uitgever. Tot nu toe is het niet verschenen en ook de aankondiging op internet is weggehaald. Ik ben gedragspsycholoog, 29 jaar oud, woon in Nijmegen. Ik geef advies aan bedrijven over hoe je menselijk gedrag kan veranderen. Het verhaal is nog niet afgelopen. Er is een tweede vrouw die zich onveilig heeft gevoeld door grensoverschrijdend gedrag van de hoogleraar. Zij wil wel vertellen wat er gebeurd is, maar niet met haar echte naam. We noemen haar Anne. Ze werkte van 2017 tot 2021 bij het bedrijf waar ook Fleur ging werken en dat mede door de hoogleraar is opgericht. Toen ben ik een keer meegeweest naar een lezing en al eigenlijk... Ja, die avond zelf was prima. Ik moet zeggen, ik was me ook van geen kwaad bewust dat dit soort dingen gebeurden. Ik was zelf, denk ik, 23. En ik vond het vooral een eer en een compliment dat ik mee mocht. Toen ben ik meegeweest naar de lezing. En daarna begon eigenlijk langzaam de toon van WhatsApp-berichten en van communicatie wel te veranderen. Bijvoorbeeld over het rode jurkje dat ik aan had, kwam dan opeens iets over de app. Over dat ik toch wel een hele aantrekkelijke vrouw was. Dat soort dingen. Dat was, ja, uiteindelijk heeft het denk ik in een klein jaar geduurd. Kreeg twee complimentjes. Eentje voor de lezing en eentje voor de dame die ik meenam. Er is heel wat meer aan jou dat indruk maakt naast je rode jurkjes. Anne voelde zich ongemakkelijk en besloot om niet meer mee te gaan. Eén keer nog ging ze wel mee, maar alleen omdat ook een andere collega erbij was. Die was het opgevallen dat de hoogleraar ineens een hand op het been van Anne legde. Er waren meer collega's die merkten dat de hoogleraar speciale belangstelling voor Anne had. Hij kwam nooit naar het kantoor toe, maar in deze fase kwam hij opeens bijna elke dag naar kantoor toe en checkte hij ook van tevoren vaak of ik er was. Collega's viel het ook op, die zeiden van, oh ja, haha, als je iets moet hebben van hem, dan moet je het haar vragen, want dan doet hij het wel. Dat viel wel op. Ook informele gelegenheden van het bedrijf, dat vond ik op een gegeven moment echt spannend. Dat ik ook zorgde dat ik niet als laatste bleef als hij er nog was. Want hij had ook wel echt een neiging om te veel te drinken. Hield wel van glaasje en van gezelligheid. En dan merkte ik dat hij echt wel in mijn persoonlijke ruimte kwam. Dat hij heel complimenteus werd. Van, oh ja, als ik jonger was, dan had ik het wel geweten. En dat soort dingen. En op een gegeven moment ook dat hij na één borrel, dat was vrij in het begin, toen ik er nog iets amicaler mee was ook, dat hij graag wilde dat ik bij hem achterop kwam op weg naar huis, terwijl hij echt stom dronken was. Op de fiets? Ja, op de fiets. En dat ging toen ook bijna mis. En ja, toen had ik er al voor gezorgd dat een collega bij mij bleef slapen. Maar die collega had je speciaal gevraagd, omdat je wist dat hij zou brengen? Nou, ik had haar gevraagd omdat ik wist, hij woonde vlakbij mij op dat moment. Dus ik wist dat ik dan met hem een stuk naar huis zou fietsen. En dat wilde ik echt voorkomen. Dat ik alleen met een aangeschoten man daar zou fietsen. Ja, of wat er dan. Ik wilde die situaties, was ik wel echt bewust mee bezig om daar niet in te belanden. Hé, hey, als ik je niet meer zie, heel veel plezier. Pas goed op jezelf. Niet bij dronken mannen achter op de fiets gaan zitten. Dat mag alleen bij mij. Liefs. Nou, ik vind het belangrijk dat er aandacht is voor hoe uitgesteld je reactie kan zijn als dit gebeurt. Want op een moment zelf ben je heel erg bezig met, hè, vooral als iemand hiërarchisch boven jou staat, dat je normaal moet doen naar diegene, vooral als die beslist over jouw toekomst. Bijvoorbeeld binnen een universiteit, daar hangt zoveel van af. Toen het speelde heb ik er echt wel meer last van gehad dan ik toen zelf besefte. Ik heb echt wel ook mijn werkleven erop aangepast. Dus dat ik niet naar kantoor ging als hij er was. Daar heb ik wel last van gehad. Pas veel later besefte ik me van ja, dit kon niet. Wat heeft het bedrijf gedaan nadat Fleur melding had gemaakt van het gedrag van de hoogleraar? Fleur mag daar om juridische redenen niets over zeggen. Anne mag dat wel. Het bedrijf heeft een onafhankelijk onderzoek laten plaatsvinden. Dus door een onafhankelijk bureau. Dat heeft met haar gesproken, met mij gesproken, met de hoogleraar gesproken. En met andere betrokkenen, collega's, om een conclusie te trekken over het grensoverschrijdende gedrag. Het onderzoek werd uitgevoerd door Bing. De conclusie was dat het gedrag van de hoogleraar niet strafbaar is in strafrechtelijke zin, maar wel grensoverschrijdend. En ook in strijd met de ARBO-wetgeving. De hoogleraar kreeg een formele waarschuwing, een soort gele kaart. En hij mocht meer dan 2 jaar niet op kantoor komen. Anders dan voor Anne gold voor Fleur dat het grensoverschrijdende gedrag niet alleen bij het bedrijf plaatsvond, maar ook op de universiteit. Daar had zij nog nooit officieel melding van gemaakt. Het maken van een melding rondom ongewenst gedrag, daarvan denk je, ja, er zijn allerlei loketten, er zijn maatregelen, er zijn vertrouwenspersonen. Maar er zijn ook heel veel onbewuste psychologische processen om het niet te doen. Denk bijvoorbeeld aan schaamte die erbij komt kijken, of jezelf de schuld geven, de angst voor de gevolgen, jezelf verantwoordelijk stellen voor het gedrag. Allemaal onbewuste processen die ik ervaren heb, maar die ik nooit heb durven inzien. Totdat ik uiteindelijk mezelf afvroeg van, waarom heb ik niet eerder iets gezegd en waarom ben ik dat niet gaan doen? Fleur neemt contact op met een vertrouwenspersoon van de faculteit. Zij schrok hier heel erg van en ze zei van, nou, hier kunnen we echt wel iets mee. En heel fijn als je hier nog een melding van wil maken. Ze vertelde toen wel meteen dat de procedure bij de Unie om een klacht in te dienen, ja, eigenlijk leidt op een soort rechtszaak. Dus het duurt heel erg lang, het is heel intensief. En daarvan merkte ik was ondertussen ziek gemeld. Ik had heel erg weinig energie. Ik kwam mijn bed vaak niet uit. Dus ik merkte van, nou, daar heb ik geen energie voor. En ik wil jullie eigenlijk een dienst verlenen door dit te melden, zodat jullie weten wat er gebeurd is. Maar ik ga daar zelf niks meer uithalen, want ik ben niet meer op de universiteit actief. Dus dit ga ik niet doen. Dit was voor mij een te grote stap om te gaan zetten. De vertrouwenspersoon ontmoedigt Fleur om een officiële klacht in te dienen. Maar pakt haar melding wel serieus op. Ze stelt voor een gesprek aan te gaan met de decaan. Bij dat gesprek zit ook iemand van PNO. En er volgt een wederhoorgesprek met de hoogleraar. Korte tijd later ontvangt Fleur een brief van de universiteit, ondertekend door de decaan van de faculteit. Op grond van hoor en wederhoor ben ik tot de conclusie gekomen dat de melding gegrond is en er sprake was van ongewenste omgangsvormen. Het door de hoogleraar vertoonde gedrag is naar mijn overtuiging ongepast en onprofessioneel geweest. Dit is een ernstige kwestie waarbij ook een maatregel past. Deze maatregel is, in geanonimiseerde vorm, ook afgestemd met de rector, professor Han van Krieken. De maatregel betreft een waarschuwing die, in de vorm van een brief aan de betrokken hoogleraar, wordt opgenomen in het personeelsdossier. En de uitleg naar mij toe was, op het moment dat er nog een melding komt, die ook gegrond verklaard wordt, dan wordt dit gezien als een gele kaart, is dat een rode kaart. Fleur is blij met het doortastende handelen van de vertrouwenspersoon en ook dat ze erkenning heeft gekregen dat het gedrag van de hoogleraar ongepast was. Toch is ze niet helemaal tevreden. Waar ik ontevreden over ben, is hoe moeilijk het proces is om een officiële klacht in te dienen. Ik denk dat ik niet de enige ben die dan denkt, ja, dat ga ik niet doen. Ook dat je in zo'n soort, ja, ze noemt het echt een soort rechtszaal, waar je tegenover de persoon zit die het gedaan heeft, en of naast die persoon zit en zijn hele verhaal ook moet aanhoren. Nou, dat lijkt me nu niet fijn, maar toen al helemaal niet. Ook achteraf denk ik van, nou, de universiteit wist dat ik niet de enige was, dus dat er nog een tweede persoon was die ook op de universiteit gestudeerd had. Hetzelfde afdeling, dus ja, de vraag is dan van, hey, moet je niet een onderzoek in gaan stellen om te achterhalen van, is dit bij meerdere mensen gebeurd? Nu is het heel passief, van pas als er een tweede klacht komt, kunnen we hem een rode kaart geven, zeg maar. Maar je kan ook actief gaan kijken van, hey, is dit vaker gebeurd? En wat ik als derde puntje wel lastig vind, is dat hij zijn werk gewoon kon blijven doen zonder dat collega's het wisten. Ik weet nog steeds niet of zij weten wat er gebeurd is. En dat hij dus ook zijn begeleidende taken met een eventueel nieuw jong meisje van 20 voor kan zetten. En mijn klacht was bedoeld om te voorkomen dat dat kon gebeuren. En dat kan eigenlijk nog steeds gebeuren. U hoorde het verhaal van Fleur, gemaakt door Huub Jaspers, met medewerking van Emma Makink, Laura Silverstein en Katinka Beer. Techniek Alfred Koster, eindredactie Erwin Schievink. Wij hebben de afgelopen weken verschillende gesprekken gevoerd met de hoogleraar. Hij stuurde ons uiteindelijk een uitgebreide brief waarin hij spijt betuigt. Hij schrijft dat hij zich schaamt en dat hij het afschuwelijk vindt dat Fleur door zijn gedrag schade heeft geleden. Hij ziet ook in dat zijn gedrag tegenover Anne ongepast was. De strafmaatregelen die tegen hem genomen zijn door het bedrijf en de universiteit noemt hij volkomen terecht. Hij was onprofessioneel, overmoedig en naïef. Maar het is lang geleden, de tijd voor MeToo-beweging. Inmiddels weet hij beter. Hij vindt het goed dat wij in Argos aandacht aan dit onderwerp besteden en waardeert het zeer dat we zijn naam niet noemen. Hij eindigt zijn brief met een boodschap aan collega-wetenschappers. Als je wordt beschuldigd, neem je verantwoordelijkheid, juist als er sprake is van een machtspositie. Ook het bedrijf dat in de reportage aan de orde komt stuurde ons een reactie. Ze bevestigen dat ze een onderzoek hebben laten uitvoeren door Bing en dat er op grond van dat rapport sancties zijn getroffen. De hoogleraar kreeg een officiële waarschuwing en mocht meer dan 2 jaar niet op het bedrijf komen. De volledige reacties van de hoogleraar en het bedrijf kunt u zonder hun namen vinden op onze website. We hebben dit verhaal voorgelegd aan de vicevoorzitter van het College van Bestuur van de Radboud Universiteit, Agnes Muskens. En aan expert grensoverschrijdend gedrag Marijke Nezer. Zij was in 2019 betrokken bij een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag in opdracht van het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren. En eerder dit jaar bij het onderzoek naar sociale veiligheid in de Tweede Kamer. Huub Jaspers vroeg aan Marijke Nezer hoe zij naar deze casus kijkt. Als je kijkt naar wat is er gebeurd en wat heeft dat voor effecten voor de vrouw om wie het gaat, dan vind ik dat ernstig. Ja. Dat iemand met een burn-out thuis komt te zitten door gedrag van iemand anders, dat vind ik ernstig. Hoe zou u het gedrag van die hoogleraar willen typeren? Als ik kijk naar de categorieën die wij zelf hebben gebruikt, dan vind ik dit een heel duidelijk voorbeeld van seksueel grensoverschrijdend gedrag. En wat je dus ziet is dat een heel belangrijk onderdeel hiervan is geweest dat hij haar digitaal heeft gestalkt. Dat woordje seksueel, kun je dat zomaar gebruiken in deze context? Want heel expliciet seksueel is die eigenlijk meestal niet. Nee, dat is dus ook het lastige met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat het niet altijd expliciet is. Dat wil niet zeggen dat het niet seksueel grensoverschrijdend is. Het is zeg maar de combinatie van dingen die iemand zegt die het intimiderend maakt. Op zich hoeft een opmerking over een jurkje geen probleem te zijn. Hè? Wat heb je een leuk jurkje aan? Dat kan, prima. Maar als dat samengaat met allerlei andere appjes of gesproken teksten van je bent een lekker ding, of als je weer op kantoor bent dan bespring ik je, of opmerkingen over iemands haar en vragen over iemands relatie, dat soort persoonlijke dingen, dan wordt het wel echt, dan wordt ook een opmerking over een jurkje een heel seksueel beladen opmerking. Die hoogleraar heeft die studenten niet lichamelijk belaagd. Niet aangerand, niet verkracht of iets dergelijks. We weten, hè, dat soort dingen gebeuren ook. Zelfs in de academische wereld. Maar waarom zegt u dan, is dat toch ernstig wat hij gedaan heeft? Dat heeft deels te maken met de impact. Maar deels is het ook een feit dat seksuele intimidatie meer is dan alleen fysieke belaging. Dat kan ook verbaal zijn. En dat is ook te begrijpen als je kijkt dat dat allemaal onderdeel is van hetzelfde systeem van intimidatie. Waarbij de zogenaamd lichtere vormen makkelijk leiden tot de zwaardere vormen in individuele casussen, maar ook maatschappelijk gezien. He, als wij dit soort opmerkingen goed vinden, als wij het goed vinden dat hoogleraren dit soort opmerkingen maken tegen studenten of medewerkers, dan creëren we een cultuur waarin we het ook niet zo erg vinden als er bepaald fysiek grensoverschrijdend gedrag plaatsvindt. En dan kom je met een glijdende schaal te zitten. En dat is door onderzoekers wel benoemd als de piramide van geweld. Hier gaat het grotendeels om iets waarvan u zegt dat zou je digitaal stalken kunnen noemen. Ja. Is daar iets over bekend, wat daar de impact is? Ja, zowel uit onderzoek als uit praktische ervaringen van professionals blijkt dat de impact daarvan net zo erg is als offline stalken. Er is bijvoorbeeld een heel mooi onderzoek gedaan in 2014 door Duitse onderzoekers. En daaruit bleek degenen die online gestalkt waren, die moesten dezelfde negatieve consequenties dragen als degenen die offline stalking hadden meegemaakt. Vindt u het geloofwaardig dat in dit geval de studenten die het betreft, die een burn-out gekregen heeft, dat het alles te maken heeft met dit gedrag? Ja, absoluut. Ja, en er is al heel veel onderzoek gedaan naar de relatie tussen grensoverschrijdend gedrag en allerlei psychische en lichamelijke klachten. En het verband daartussen is heel overtuigend aangetoond. En bleek ook weer uit ons eigen onderzoek. Mensen hebben echt ernstige klachten naar grensoverschrijdend gedrag die soms vergelijkbaar zijn met wat slachtoffers van huiselijk geweld voelen. He, dus hartkloppingen, burn-outs, uitvallen. Echt hele ernstige problemen. Ja, wat in onze reportage te horen is dat ook die machtsverhouding daar nog een belangrijke rol in speelt. Ja, machtsverhoudingen spelen een hele belangrijke rol hierin. Sowieso in het gedrag wat mensen laten zien en wat wordt goedgekeurd. Mensen in hogere machtspositie kunnen heel veel maken voordat ze worden aangesproken. Want ja, het is toch onze grote ster. Hij brengt geld, vaak hij, mag ook zij of hen, brengt geld in het laadje. Heeft veel vriendjes en mensen willen ook vriendjes zijn. Hè? Want dan kun jij een beetje, dat succes straalt een beetje op jou af. Tegelijkertijd zijn de mensen die slachtoffer worden van iemand die in zo'n machtspositie zitten en die zich grensoverschrijdend gedraagt, heel kwetsbaar. Want zodra zij iets doen, is de kans heel groot dat zij degene zijn die met de negatieve consequenties mogen dealen. En die eruit gewerkt worden, bijvoorbeeld. Of die niet geloofd worden. En we horen eigenlijk in de uitzending ook dat een behoorlijke worsteling is. Hè? Aanvankelijk, ja, je bent ergens ook blij dat een hoogleraar je ziet en je goed vindt. Hè? Het gaat niet alleen over het uiterlijk. Je denkt, je krijgt misschien ook kansen. Voordat je dan aangeeft ook naar zo iemand van, nu gebeuren er dingen die vind ik niet prettig. Dat is een behoorlijke worsteling. Ja, absoluut. Absoluut. En je hoort haar ook zeggen, hè, van hij moest mijn scriptie nog beoordelen. Dus een hele feitelijke afhankelijkheidsrelatie. En dan daarnaast inderdaad nog het feit dat het altijd fijn is als iemand jou ziet staan en jou motiveert om het beste uit jezelf te halen en complimenten geeft als je het goed doet. Een compliment over het uiterlijk vind ik niet zoveel te maken hebben met een pedagogische relatie. De Radboud Universiteit heeft na de melding door de studenten hoor en wederhoor toegepast en de hoogleraar een waarschuwing gegeven in de vorm van een aantekening in zijn personeelsdossier. Is dat een gepaste reactie? Het is een begin. Het is fijn dat de melding is opgenomen en dat er over is gesproken. Ik zou het wel logisch vinden om dan verder onderzoek te gaan doen en te kijken, zijn er meer mensen die te maken hebben gekregen met dit soort gedrag van deze persoon? En om ook een heel duidelijk vervolg op te stellen van, oké, als wij vinden dat hij in dienst kan blijven, hoe gaan we er dan voor zorgen dat hij in de toekomst het niet meer doet? Dus een goed plan om te voorkomen dat het in de toekomst kan herhalen. En eens een keer een kritische reflectie op, hoe kan het eigenlijk dat dit soort dingen kunnen gebeuren? Zou ook niet misstaan, denk ik. De universiteit heeft er ook voor gekozen, hè, om deze zaak eigenlijk in stilte af te handelen. Hè. Ja, nu komt er dan publiciteit over. Dat vinden ze niet leuk. Ze zeggen dan altijd, ja, we moeten dat stilhouden, want we zijn ook verantwoordelijk naar iemand die werknemer bij ons is die ergens van beschuldigd wordt. We kunnen natuurlijk niet zomaar laten gebeuren dat iemand beschuldigd wordt terwijl we niet weten of dat terecht is. Maar is dat nou het enige waarom zo'n universiteit het stil probeert te houden? Ja, dit is echt een ingewikkelde. Deels kan ik het begrijpen en je wilt integer zijn voor alle betrokken partijen. Deels denk ik soms ook, probeer je het niet stiekem toch een beetje onder het tapijt te vegen of in een doofpot te stoppen, om zorgen om je eigen imago. En vooral met zaken die al zo ver eigenlijk uit de hand gelopen zijn, dat daar toch al heel veel over gesproken wordt, denk ik, dat kun je niet meer terughalen. Dan kun je denk ik beter transparant en open zijn. Want anders zorgt het voor heel veel onrust, ook voor de beschuldigde persoon. Het is natuurlijk een reflex die je vaak ziet. Hè? Niemand wil graag dat de vuile was buiten gehangen wordt. Geldt voor veel meer organisaties. Je probeert dat dan toch maar even binnen kamers te houden. Je zou ook kunnen zeggen, op de lange termijn is het eigenlijk veel beter voor het imago van een Radboud Universiteit als ze klip en klaar zeggen, dit soort gedrag hoort hier niet thuis. En als het plaatsvindt, dan gaan we niet proberen dat binnen kamers te houden. Ja, absoluut. Als er vuile was is, dat weten we toch wel, dan kun je beter laten zien dat je hem aan het wassen bent en dat hij droog buiten komt te hangen. Dus dit is geen goed argument. Die imagoschade is pas echt erg als blijkt dat jij niks hebt gedaan om grensoverschrijdend gedrag aan te pakken. Dat was expert Marijke Nezer. En hoe heeft de Radboud Universiteit gereageerd op dit verhaal? Luister naar Agnes Muskens. Zij is als vicevoorzitter van het College van Bestuur verantwoordelijk voor personeelsbeleid en ook voor grensoverschrijdend gedrag. We spraken haar vorige week. Worstelt de Radboud Universiteit met seksueel grensoverschrijdend gedrag? Ja, we worstelen daarmee. Het is een zeer complex onderwerp. Het raakt ons elke keer weer als we een melding binnenkrijgen, als het een student of een medewerker treft. Dat is een onderwerp dat ons zeer aan het hart gaat. Wij willen een veilige plaats zijn voor al onze studenten en medewerkers. En dat is ook meteen een uitdaging, want we slagen daar helaas ook niet altijd in, hoewel we daar wel heel erg ons best natuurlijk voor doen. En in die zin is dan ook elke melding er één te veel. Nu hebben wij de afgelopen maanden een casus onderzocht. We hebben ervoor gekozen om de namen niet te noemen, maar we hebben die wel in de voorbereiding van dit gesprek aan u voorgelegd. Heeft de universiteit in uw ogen voldoende gedaan met die melding van die toenmalige studenten? Voor zover ik heb kunnen nagaan, en we gaan inderdaad niet in op specifieke casussen, zijn hier de juiste stappen gevolgd. Ik heb de officiële brief gezien die de toenmalige student heeft gekregen van de decaan. En daarin staat dat het door de hoogleraar vertoonde gedrag ongepast en onprofessioneel is geweest en dat het om een ernstige kwestie gaat. Is de maatregel die dan genomen is voldoende? Ik kan daar helaas niet op ingaan, omdat ik de casus niet van A tot Z ken. En dan zou ik dingen zeggen die wellicht helemaal ongepast zijn. Misschien weet u wel dat het de universiteit op de hoogte is geweest van het feit dat er een tweede jonge vrouw is geweest die zich ook door grensoverschrijdend gedrag van deze hoogleraar onveilig heeft gevoeld. Dat speelde zich weliswaar niet af hier op de universiteit, maar deze vrouw heeft hier wel gestudeerd. Had het college van bestuur niet een onderzoek moeten instellen om te kijken of er wellicht meer vrouwen zijn die last hebben gehad van ongepast gedrag van deze hoogleraar? Zoals u zelf zegt, is die tweede jonge dame die het betreft heeft niet plaatsgevonden op de universiteit. En ik weet eerlijk gezegd niet of de decaan destijds op de hoogte was van beide meldingen. Juist ook omdat het in een andere omgeving plaatsvond. Dus helaas kan ik geen antwoord daarop geven. Als er signalen zijn dat meerdere mensen last hebben van dezelfde soort dingen van dezelfde hoogleraar, als de universiteit zegt dit is echt gewoon niet gepast, het is niet professioneel, het heeft ernstige gevolgen, is dan niet toch het minste wat de universiteit zou kunnen doen een onderzoek instellen? Ik wil me dan even iets breder trekken. Als er inderdaad meldingen binnenkomen, dan gaat de student vaak in gesprek met de vertrouwenspersoon. Deze vertrouwenspersoon kan, als er meerdere meldingen zijn en de vertrouwenspersoon heeft de instemming van deze student, dan kan hij daarmee naar de decaan gaan. In dit geval heeft die hoogleraar een waarschuwing gekregen. Ik heb dat zelf gezien. Een gele kaart in de vorm van een brief. En die brief is toegevoegd aan zijn personeelsdossier. Maar zo'n personeelsdossier is vertrouwelijk. Er zijn maar weinig mensen die dat in kunnen zien. De decaan die is wel op de hoogte gesteld. Het is pas 2-3 jaar geleden. En toch is er inmiddels weer een andere decaan. Kunnen we er dan van uitgaan dat die nieuwe decaan ook op de hoogte is van deze gele kaart? Het is eerlijk gezegd een van de dilemma's waarmee wij op dit moment mee worstelen. Wat mag je vanuit privacy, wat mag overgegeven worden van de ene decaansperiode naar de andere decaansperiode? Het is wel een feit dat deze gegevens in het personeelsdossier zitten en de leidinggevende heeft daar in ieder geval inzage in. En bij de verandering van leidinggevende, dan kan deze leidinggevende actief het gesprek aangaan met deze persoon. Dus u zegt eigenlijk, als ik goed naar u luister, die nieuwe decaan kan in ieder geval kennis nemen hiervan. De nieuwe decaan die kan kennis hebben van een aantekening. Als het goed is, dan heeft de nieuwe decaan geen kennis van de casus. Want dat is echte vertrouwelijkheid die over deze melding is. Maar we zijn hier nog wel beleid voor aan het ontwikkelen. Want dit is wel gewoon een lastige. En dit is wel iets wat we nog onvoldoende hebben uitgewerkt binnen de universiteit. Ik vraag dat niet zomaar. Hè? In onze reportage zal te horen zijn dat deze hoogleraar zich in het verleden totaal niets aantrok van signalen en waarschuwingen. Die bijvoorbeeld gekregen heeft van een toenmalige studiecoördinator van de onderzoeksmaster. Die heeft hem schriftelijk aangesproken op ongepast gedrag. En heeft daar lacherig over gedaan, heeft dat gewoon verdraaid en heeft zijn gedrag totaal niet aangepast. Is het dan niet toch van belang dat er, als er ook nu zo'n waarschuwing zit in zo'n personeelsdossier, dat er minimaal een aantal mensen daarvan op de hoogte zijn en dat zijn gedrag ook verder gemonitord wordt? Ik vind het bijna schokkend om te horen als een studiecoördinator hem hierop aanspreekt dat er niks mee gedaan is. Dat is sowieso natuurlijk iets waar we binnen de universiteit ook veel meer nog mee bezig moeten zijn. Mogen we er wel van uitgaan dat de melding die eerder gedaan is door die studiecoördinator wel ook op een of andere manier in een dossier zit bij de Radboud Universiteit? Dat is een goede vraag. U hoort ook dat ik even stil ben. Juist ook omdat ik niet weet wat hier in het personeelsdossier zit. Zou dat wel moeten, eigenlijk, als alles op orde is? Op het moment dat is vastgesteld dat het inderdaad terecht is, moet dat zeer zeker in het dossier zitten. En ook voor deze studiecoördinator. Want hij of zij moet zich ook veilig voelen om zich uit te kunnen spreken. En dat vind ik eigenlijk heel erg belangrijk. Hè? Het is een zo precair proces en het is al heel moedig van zo'n studiecoördinator dat hij gewoon naar zijn meerdere gaat en zegt van, dit heb ik gehoord, wat ga je eraan doen? Zij in dit geval. Zij, ja. Ja, zie je, ik ken de casus niet, dus ik weet niet of het een hij of een zij is. Maar dat is natuurlijk al heel erg moedig in een bedrijf, in een organisatie waar er best veel gezagsverhoudingen zijn en best veel afhankelijkheidsrelaties zijn. En in die gezagsverhouding op een universiteit staat een hoogleraar wel een paar trappen hoger dan een studiecoördinator. Ja, dat is een feit. Je zou ook kunnen zeggen, een hoogleraar die eigenlijk herhaaldelijk ook over meerdere jaren laat blijken niet helemaal goed te weten wat gepast en wat ongepast is, die zou misschien coaching nodig hebben. Stel je voor dat we in een onderzoek vaststellen dat er herhaaldelijk gedrag is, wat als ongewenst wordt bestempeld, dan kan daar een aantekening in zijn of haar dossier komen. En dat kan dus inderdaad ook zijn van verplichte coaching. Dat kan ook zijn een schorsing, dat kan ook zijn een overplaatsing. Maar coaching vind ik daarbij wel een hele, heel duidelijke stap. Gebeurt dat wel eens? Zeker. Op de Radboud Universiteit? Zeker. Recentelijk? Dat kan ik u niet zeggen. Oké. U zegt, ik weet niet of die waarschuwing in dat dossier zit. Zou u dat nog wel voor ons kunnen uitzoeken voordat we het uitzenden? Een waarschuwing van de studiecoördinator over ongepast gedrag. Hè? Ik heb hem schriftelijk en mijn vraag is, iemand doet zo'n stap, iemand is best wel dapper. Hè? Ook naar die hoogleraar zelf toe. Ja, heeft hij dan ook een zekere rugdekking van de universiteit? Weet hij dan in ieder geval op zijn minst dat de universiteit die melding opgeslagen heeft? In het belang van de privacy van alle betrokkenen moeten we kijken wat we in dit soort situaties ook kunnen delen. Want u hebt het heel specifiek over een bepaalde casus. En ik kan heel weinig uitspraken doen, juist in het belang van alle betrokkenen. En dat is elke keer weer het probleem als we meldingen krijgen van overschrijdend gedrag. Het is een zeer zorgvuldig proces waar wij ons aan te houden hebben. U kunt straks op de radio ook horen dat er niet alleen één vrouw is geweest die zich onveilig gevoeld heeft door zijn gedrag,